الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة وازعا طرفيه على عاتقيه مخکې د جمعتونو متعلق جمعتونه په دنیا کې د الله رب العزت خوخ زیونه دي څنګه په دوی کې د الله رب العزت سجدي لګولې شي د الله رب العزت خصوصي ذکر اذکار کولې شي تر دې چې دا جمعتونه د جنت هغه باغچه ذکر شول چې د جنت باغچه دي او بیا کوم کرونا چې په جمعات کې کول مناسب دی هغه ذکر وشل او کوم چې د جمعات کې کولو اجازت نو ناغم ذکر شول اوس دی باب کې کتاب والا ذکر کړي باب السطر مونږ چې سړې کوي نو ځان با په جامه باندې پټای ستر عورت کم چې انسان بدن کې د پټولو حکم دی الله په دین کې چایتا شرمګا پټول وای عورت پټول وای د سړی شرمګا چې کم ده د زنګونو نه پکی دي زنګونو نه پرا تر نامه پوري د نومنا تر زنګنونو پوری دا د انسان دی یعنی مردانو د سړو دا عورت دی دا به همیشه د پاره دا پټ ساتي او بیا په مونږ کې چې انسان سره صادر وی جامې وی هغه به اچي دا وګي بم پټي ګډو ملا بم پټي دی باره کې اوس خبره ده د زنانو عورت د زنانو شرمګا سمره د خپونه ونی ز تر سره پوري دا په موس کې پټول دي دارنګي موس نه بارو هر وخت په دا ځان پټ ساتي صادر بسر نه لری کوي کپ کور کی ک کور نه باري سر لو سر ګرځیدل خزي د پاره دا حرام دي د رحمت پرشتي هغه کور ته نه راځي چې کم کور کې سر لوس خزه ګرځي صادر نه یا چولې وختان اخکاری دارنګي او بیا خصوصا په مانزه کې وختان په پټي خامخا دا پټول دي وختان او زنانو ته دا فرض دي بدن به پټ وي ټیک دا مړون نه بهر دا لاس یاد د خنګرو نه کته دا خپا دا ښکاری نو خیر دی یا دا مخ د غوګو د یو غوګ نه بل غوګ په دا مخ په مانزه کې ښکاری نو خیر دا پروا نشته او چې بار وی اوزی نو هغه به اخپې بم پټي او مخ بم پټي او لاسونه بم پټ ساتي نو تر دې پورې د خزو دا اوازم اورد دی علما لیکلی دي چې د کمی خزي आवाज بهر کوڅه کې یا بل ځای خلک اوري د ښکاری لکه خزه چې بار ورته ولاړي نو आवाज هم د خزو د عورت دی خو د موز مسله ده په موز کې د ځان پټولو د دې باره کې خبرې دي او د الله رب العزت د احساناتونا د الله رب العزت د نعمتونو نا د الله رب العزت د رحم په نظر کتو انسان تا دا دی چې انسانانو تا رب العزت خیسته جامی ور کړی لباس ور کړی دی د اغوستو سیزون الله ورته پیدا کړی دی ګنی انسان نه علاوه د ټولو مخلوقات څومره دی کاغه مرغان دی سلور خپو والا ساروی دی یا چرگان دی یا نور مخلوق دی اغو تا اللہ جامع ندی نصیب کری دا اغوی اخپل سپستک سرمن و ویختا اغوی دا پار جامع دا و پا انسانانو کی اللہ رب العزت لوی رحم کردی چه انسان تا جامع ور کردی او کسڑے او گوری جامع زان نلری کی او زان تا او گو نڈی دا بدرنگ انسان او پدی جامو باندې انسان الله خسته شوی دی او قران کریم سورته اعراف کې الله ذکر کړي اے اولاد دے آدم اے اولاد دے آدم ما تا ته جامې پیدا کړی دي چې تو خپل عورت په پټ کې او دارنګ پدی جامو ته خسته ښکار دی په جامو باندې سړی خسته ښکار انسان خسته ښکاری او بیا دا ذکر کړي الله رب العزت او سر پدی جامه باندې ته سمېږي نه سمېدلو د پارستا دینداری ده دا دینداری جامه چې دا د ټولنو چته او د بدن د پټولو دا جامې دي الله رب کریم وای یا بنی آدم اے د آدم اولادا اولاد د آدم کی زنانوم دی او سړیم دی قد انزلنا علیکم لباسا یقینا مونږه پیدا کړی دی تاسو د پاره جامې لباس د اغوستو شی کاغه سادر دی کاغه کمیس دی کاغه پرتوګ دی کاغه واسکټ دی کاغه نور چې څومره اچه سړی خسته کی یواری سوآتکم دې د پاره چې تاسو پټ کې خپل بدنونه سوآت بدن ته وایي دا ډانچا د انسان دا جوسا دا پټ کې پدی جامو وریشن او دې کې خایس دې تاسو د پارا ولباس التقوا ذالک خیر او جامې د دینداري دا ټولو کې بهتر دی اوس جامې سره د 1500 روپو اچولې د زرو 2000 اچولې او چې دینداري په کې نشه ټیک د بدن پټ دی او اصل شیخو نشته کړ ساده جامی دیوی او بالکل کمزوری قیمت باندې وی او چې دینداری پکې نه دالوی خیر خبره نو رب العزت وی ما تاسو ته جامی پیدا کړې او زموږ چې سړی کوي دې کې بدن پټولو دا مسله دا ستر عورت دی باب ستر باب دی یعنی بحث دی په بیان دو ستر کې چې موس کې خصوصا نو دې کې وستا جامې په غاړه باندې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه حدیثونه دي دا غامل دي چې موس کې هغه څنګه جامې اچول کله کله داسیم شوی دي چې هغه یو صادر غټ راغستې دي وګو باندې اچول او تاو کړي داسي او ازار لنګ والد منځ کړه دارنګي کل کل داسې شوی دی لکه عربیان چې اوس کمیس اچي وګت لکه دلته چې سومنګ زنانه جامې اچي ګګره چ ورته وای نو عربان هغه کمیس سړسړی اچي خزي خو اچي اچي سړیم اچي دګ د انسان بدن بالکل پردای او کم جنن زومنګ د پیشنی جامې وی الکانو یو شاندی پیشنی دی او د جیناکو بل شاندی د خزو بل شاندی او تر دې پوری په پیشن کې خلک راغلل الکانو د جیناکو جامې جوړې کړل په ځانې واچول اي ته وې خانم جان دا کمیسې د خانم جان دی اپ کې د بل شاندی ګندلو کی هغه سړی ظلمي وی او ځانې جنې جوړې سړی توب جامه پکار دا دغه رنګي زنانو ته درون لباس پکا دے غټ سادر غټ کمیس چې چې بالکل پردای نو دا او چې سپک جامې نو سړی بیا خون نه کې سړیا چولی اوما او کده خزو اچولی نو جامې درنې پکار دي جامې د سی عزت نا کې جامې پکار دي لکه زمونږ دی ملک لباس دا درون لباس دی اوس هغه بیل ده چې خلکو چا د هندستان نقشره واغستل اندوانو او چا د بل چا نقشره واغستل او دی مټو پوری دا مټي لستونی ختمې کړلې او دارنګي کمیسانې لند کړلا حسن پیشنونه دی دا پیشن دا بربندوب دی د سره بازی په کې داسې جامع اچي چې جال جال یو لکه چاڼې په ځان باندې راتاو کړی نو هغه جال کې ستر نه راځي کم صادر خزی په مانزه وخت کې داسې صادر اچولي چې ویختان په کې اخکاری زمونږ د کتابونه سمره دینی دی هغه وایي چې مونږ نه کی او مونږ اصلي شیره او ټول مسلمانان مونږ کوي او لباس ګوره پکار دی خو حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي عمر ابن ابي سلمہ روایت کوي وقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لدلو پیغمبر پاک علیہ السلام يصلي في ثوب واحد چې مونږ یو کپه یو جام کې یو جامو یو صادر مشتملا به في بيت ام سلمہ واضعن طرفي حالات کوي دادا سي صادر او داسي جام وا یو جام وا چاغو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ام سلمہ پا کور کی مونس کاو دا صادر راواغ ساغستے و واضح ان طرفی ہی ای خودی و دا طرفونا دے صادر علا آتقی ہی پا خپلو اگو باندی دا سی اگو نے صادر تاو کرو آگئی کی دا بدن دا گیڑا و دا ملا دا پٹ لنگ خوی وا نو پا دی کی اگر صادر تاو کرو او مونسی ہو کر کمیس لگا دا مونس چکم دا کمیسی نو صادر تاو کړ بس مونږ یو خدا وګي پټي کړي وي وان ابي هريره رضي الله تعالى عنه ابو هريره رضي الله تعالى عنه وي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم وي لا يصلي احدكم في الصوب الواحد تاسو کې دی یو تنم داسې مونږ نه کوي په جامه کې ليس على عاتقيه منه شيء چې په وګو باندې جامه نه اچولې چې وګي اخکاری نو دغه وخت د سره داسې موز نه کوي صادر واچوي اوږي پټي کوي نو بیا مونږ کوي نو اوس یو صادر د مثال نور جامه نشتا ناغه دی پوغو واچي د ستاو کی او مونږ پکیو اجازه دې مونږ کی دغه رنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه طریقه د ساده طریقه و ساده گیری یو زلی ابو جهم په نوم باندې یو کس دی هغه ډیر خط تجارو اغه نبی علی صلوات و سلام تا یو جامه راول لګل یو شړای مثال خبر یاد سیو پټو چې ورته دا راول لګ نبی علی صلوات و سلام چاغو کا تلاغي کی تصویرانو شکلو نو عکسونو د چې مونږ کله نبی علی سلام وک خیال یې وشو چې دیږي خو تصویران دي لکه اوسم په دې ټوټو کې پرختونو کې شکلونه دې پرندو د مرغانو وی دي نورو په دې مختلف سيزونه نو هغه پټو کې هغه صادر کې دا تصویرانو نبی له سلامي دا واخلې واپس هغه سړی ته ور کوي او هغه نه ساده صادر را واخلې ساده نو هغه سی وکا او بیا نبی علی صلوات و سلام وی وی ما دی تا قتل نو زماغ مونس کی اغس سوچ ختم شو او چی نقش و نگار والا جامعی سڑے زان تا گوری خوشحالی گی اغس مونس پا اغس پایده باندی را نپوی تر دی پوری زمونگ علماء لیکلی دی جماعت محراب یا جماعت دا با ساده جوڑا ہوئی ساده اکثر پا دی پاکستان کې با جماعت پا دی محرابونو کی شیشی لگولی گلکاری بوا زمونگ پا دی خاریو کی امداسی خلقو کردی دا ګلکارای ته سړی ګوري مانځه کې ولاړی ګوري ګلکارای ته نو داغه مونږه غا سوچ ختم شه په دی وجہ زمونږ د فقہی کتابونو لیکلی دي چې کم سړی دا نقش نگار په دی مخامخ دیوال باندې کوي د جماعت خصوصا دا بی ځای پیسې ده کم چې د پیسو ذمہ دار دی هغه به دومره پیسې نور لګي دا دا پیسې لګوي خایس نقش نگار په جمعات کې یا داسې سيزونه چې ستا سوچ هغه طرف ته زی دغه جامه او داسې سيزونه په موس کې قتل دا په کار نه دي. عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وی قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ کو پیغمبر پاک علیہ الصلات والسلام فی خمیسۃ لها علام یو صادر نبی علیہ السلام منذ کو یو صادر کی لها علام چاغی کی شکلو نو تصویران فنظر الی علامها نظرتا نبی پاک علیہ السلام و مونس کیا غی طرف تا خیال لانوی قتل فلما انصر فقالا اذهبو بخمیستی هذه الى ابی جہم کل چی مونس خلاص کو نوزان نی لرکڑا مرگرو تی ہوئی لارش دا یو سی الى ابی جہم نبو جہم تور گئی اغسر سادری بی مختلف علاقو واتونی بی ان بجانیتی ابی جہم ما تا نور سادر راڑی اغیتا ان بجانیه صادر ویلې کېدل یو خار وال صدا جوړېدل او دې خار نوم په دې صادري خوده شو لکه په خالک سواتای صادر دیو کواټای صادر دیو دارنګ دې ملک هم داسې مختلف کارخانی دي نوم دې اغي پیلې کې پلان کې زی ټوټه دا وی اغه راوړې بالکل ساده او سیده و فإنها یقینا دې نقش نگار والا الحتنی آنی پنن صلاتی زی موزنا بی توجو کرلما تصویران ما سی مخامر لگی دلو ماو قتل یا پدی سادر کی نظر میں اون لگی دا موز سوچ مانا خطا ہے موز خود اللہ سر مناجات دے دا دے سوچ او دا فکر کار دے او چه تو دے که سوچو نا کی خپل خائص تا گوری بل تا گوری اگر موز سوچ لان امام بخاری امام مسلم دارنگی دا ابو داودو نسائی ابن ماجہ امام مالک و موطا کی مسند احمد دا حدیث راغستے دے اور نبی پاک علیہ السلام ہوئی کنتو انظر الى عالمها وانا فی الصلاة فا خاف ان یبتننی ومزپ منس کی اما خود شکلو نباند زمان نظرو لگی دا زو یری دا مسین چلا ما تا سزارا کی یا ما خطا کی دی موز ناغ سوچ دی موز خطاش رسول پاک علیہ السلام دیر سے سادہ کار بے کو جامع بے سادہ بے دا سنو چلکا پیشنی ہونا وانا نسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسوئی قال کان قرام لعائشت سترد بھی جانب بیتہا و عائشی صدیقی دا پارا یو ٹوٹاوا آغی دا خپل دا کوٹے یو طرف تای زولنده کڑی وا لگو سی دا پردی ورطا وی وادا چکی نو پردی کپڑی پکنو دا سلو طرف دروازه دیوالو نا تی پردی زولنده کڑی حالان که نبی علیہ السلام وی دا جامی دا آغستو دا پرلا پیدا کړی دی دیوالو نا تی ما بنده وی دا دا دیوالو نا آغستو دا پر ندی راغلی انسانان بے آغندی خدای اسراف دا خلقی گئی بیزای پیسی لگئی دے دی اسراف وی نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا وہ ٹوٹر آغستی اور دیوار دی زرندہ کڑی وا نو فقال نبی علیہ السلام وی امیتی عنا کرامکی وداک ٹوٹر دینا لرکا اگی کی تصویران نبی علیہ السلام وی دا لرکا فا انہو لا یزال و تصاویر ہو تعرضو فی صلاتی و دا چې په مخامخ ماته همونس کې ماته د مخه مخه لرات لاله دا لری کا راغې بیا لری کړل اوس کوم شی چې مخامخ ته مانځه ته ولاړې مخامخ ته د تصویران عکسونه کاری ناغي طرف ته مونږ کول ګور حرام اوس په کوټه کې مونږ کوي شل عکسونه بلګې دلی دا ګور زمونږ دین دی زمونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام ورته دا لری کا نور سیس کې استعمال کا مخامخ مزلندوا دارنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغتب مختلف علاقون تخفو کے جا جامعی رات لی دب ادا سے سادہ سادہ آچوال رنگین بے نا آچو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی جی اہدی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخفہ گراؤ لے گلے شو پیغمبر پاک تا فروجو حریر یو صادرو رجوبه چې ورته هغه او خلک یې اچي شوقا هغه ود ریخمو نه جوړو او ریخمو داسې جوړنو چې مکمل ریخمو ځکه ریخم نبی صلی الله علیه وسلم سره ریخم ان سړو د پاره دا دنیا کې منا کړی ریخم مکمل ټوټه ریخم سړی نه اچي زنانه دی واچی خیر دی دارنګ سره زر به سړی نه استعمالي دا منا دا او قیامت کې به الله پاک سړو نو ورګی خزي دي استعمالي نو نبی صلی الله علیه وسلم تاغ جوبه چر علی گل شیوا چپن چورته وای چپن په شکل ول چپن وای ګل نو دا سیو داږي کې پټي وې درې خم ګلکاری درې خمو کړي وا نور نور تارو ناګه چې نبی صلی الله علیه وسلم واغستله مونږ په کې وکړه ثم من صرفا او بیا دې مونږ نرا وګرځید فنزعه نزعا شدیدا کلکاره فورن ځان نه داسې لری کړ او داسې زری لری کته چې بد یو ګڼل بیا ورته لا يم بغي هاذا للمتقين دا سي جامه دیندارو ته پکار نه دا خو یو شاندي بل شاندي جامه الانګه تخپه کې راغلی و چا هديه کړي و د تیرا لګل او چې مونږ یو کو زری دان لری کړه وې دا مناسب نه نو الله رب العزت په موږ تاسو مرهميږي چې موږ تاسو کې ژوندۍ سادهګي راشي نو الله بخون کوي په ساده ژوندۍ کې ډیر مزيدي او چې کله ته سادهګي نه کو رنگین جوړيږي بیا سرته نشي رسولې سرته نشي رسولې هميشه به قرضداري خلکو ته وګوري پلان کې خصوصا زمونږ زنانه چې وعده تزي چې پور ته راځي هم د ټوټو باس کوي پلان کې دا چولې وا پلان کې دا چولې پلان کې دا شروع ده ذکر وکړه ته دارنګي سړی مسلګیا دي 2000 باندې یو جوړه جامه کې یو جوړه جامه او د 200 باندې را واخلستا کار کې ساده کې زندگی خدا اقتصادي ژوندم خدي دماغ بدیم برابرۍ او سوچ بدیم برابرۍ الله دې مونږ ته دا خبره جوړي دا عمل کولو توفیق دې مونږ لراي سبحان ربک رب العزت یما یصفون والسلام.